الصوف باب دې په بیان د صلات خسوف کې بعض علماء وی خسوف د نورم وی او د سپګمیم وی اباز فرق کړي بعض فقها وی خسوف د نور د پاره او خسوف د قمر د پاره خدا د یو بل پزې استعماليږي د دې کې دا روایت د باب ټول د خسوف او شمس بارکې دي نور تندر نیولې او د دې نور او د سپوږمې د تندر نیو مسائل اکثر د فقهاو په نيز یو دي ادا روایت ګوره د غنو صحابه کرام نراغلی الله دې د علماو قبرونه د نور نډک کی ول صحابو نه دا روایت د خسوف الشمس دا منقول دی دیکی او جماعت د صحابو په لفظ د کاف سره خسوف الشمس کړي او یو جماعت خسوف وای ګوره د علماو خلاف نشته چې په کسوف او خسوف دواړو کې موز مشروع دی په سنت په اجماع د امت خدغه برده د دې موز په حکم او صفت کې د اهل علمو د روایت مختلفه او د وجنه اختلاف دی امام شافعی امام احمد رحم الله وی صلات د کسوف او شمس سنت موکده دی امام ابو حنیفه رحم الله و سنت غیر موکده ابو عوانه په خپل صحیح کې دی تلاړ دې شدا واجب دی بعض احناف هم د وجوب طرف تلاړ دي اور چې مزد صلات خسوف القمر ده نو امام شافعی امام احمد رحم الله و ادام سنت موکده ده او د امام ابو حنیفه ده امام مالک رحم الله په نیز دا د نو سپګمۍ تندر نیولی دا مستحب ده خو امام مالک امام ابو حنیفه رحم الله و ځان ځان لمز بکای به جمع زکش پلا پشپا کې وکم ځای نه خلق را جمع کې اعلانونه بولکه ځان له خلق دو رکعت موضوع کی علامہ عینی و امام ابو حنیفه رحم الله جماعت نفی کړي نه دي بلکې هغه وایي چې جمع کول د خلکو پکې سنت نه دي جایز دي نو کې وځي چې خلق جمع هي او جمع او کاله که مثال په تور مدرسه ده طالبان دی پکه اده جمع کوي نو جمع جایز ده خو را جمع کول امام سی بوی سنت نه دی ځکه شپنا پوښي په فرق د علما او باندې اده دی امام شافعی او د امام احمد رحم الله پنځ په دواړو منځونو کې فرق نشتا الفصل الاول فصل اول عن عائشه ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ته قالت بیبی فرمای ان الشمس بشکن ورخصفت دا تندر نیول او تورشه په زمانه رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کی فبعث مناديا رالیکل یو आवाज کون کې ادا اغرزو کین ورتن در نیولیو چې د نبی کریم علیه السلام بچ ابراهیم وفات شویو ویلی ګلو आवाज کون کې غوی صلات جامعه الصلات جامعه مز خلق را جمع کئی لدی کی دام دے چی گورا اعلان ور تسدے دا اعلان ور ته مشروع دے زکا منادی رولی گنو فتقدم دا اللہ حبیب نوان دے شو فسولا نموزی کڑیو اربع رکاتن سلور رکو گانی فی رکاتین پا دو رکاتنو کی سور رکو گانی وی آبائی سلور و اربع سجداتن او سلور سجدی وی دکه دو رکاتو کی سو سجدی وی آبائی آنو گره دی که دا معمول نا خلاف دا اللہ حبیب دا سیو کل دا معمول نا خلاف دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سیو کل آو دی باب کی گن مسئلی مخل دی نا غټولو ته سوچ پکار دی دا کسوف لغوی معنا د تغییر اپا عرف کې دا د نور دی تندر نیو ته وای بعض ملحدین اعتراض کوي په شریعت باندې وای د نور او د سپوږمۍ دا تندر نیول چې دا خو د طبيع اسباب ما ته ده لکه طلوب او غروب چې راځي وای د نور په پدی ټیم راخی یا نن په پدی ټیم پریوزی وای د دې یو خاص حساب مکرر ده دی وجنه مخکی مخکی کلونو لویل کی چې فلانی وخت باندې به کسوف یا خسوف وي نو ویدا تاسو څنګه خارې کې عادت جوړ کړي اپ دې کې یراو دې کې موزو استغفار ته متوجي کې دل الله سبحانا دا نو علماو دې یو جواب دا کړي چې کسوف او خسوف اگر کد اسباب تبعی او ما تهوی خدا الله د قدرت کامله مظهر دی وی وجنه د الله عظمت او جلال اعتراف وکي چې دور یو ذات شګور نورې تور کو درځه رڼا یې تور کو دریم داده دا کسوف او خسوف یو معمولی غنتی جلک او پڑک دے چلاوی چی دا تمام ستوری او نور سپگمی ببی نور شی نسوال دا راتو چی سنگا ببی نور رکی گی ویو گو رئی دا چی او رز را روان دا چی دا ستوری او نور سپگمی ببی نور رو بخور شی گی سنگا ویو گو را پا دنیا کی داو قتل چی نور در لطک تور کو نو دا اخیرت را یادای نو پدا سی موکو کی رجوع الاللہ مناسب دا بل پخوانو متونو بانے دا عذاب دا طریقہ وا چی دا کم امور روز مرد اسباب طبیعی و ماتح رازی نو دا بدا حد نبی تجاوزو کنو دا عذاب شکل بی اختیار کو لکه باران خود معمول مطابق رازی او پا قومی نوح دا معمول نسیوا شو نو کله گو رشی دا معمول مطابق وی خو بس دا حد نی مالک وروار ای پا قومی عاد بانی هوا سیلی را غلی و خود حد نا اللہ سکا سیوائی کا دیو جنو چی هوا بتیز راوال و تا دا اللہ دا حبیب پا رنگ مبارک کی بتغیر را غی چې اسنه دا هوا د حد نه ورتی ده شي اکم ذات چې پی پانی او چتای دی ونو نا پی دا کوټی او چتوره شي کنه چې لکه د پاڼې په شان د کوټي او د بنگلي او محلات پاوا کې والو چی د دې وخت کې خاص طور سره دعا استغفار ته متوجي کی دل پکار دی چې دا کسوف او خسوف خود طبي اسباب او ماته دی خو کدا حد نه ورواوړي دل نو عذاب بسی جوړ شي او موجوده اهل تحقیق عالم وای چې دا وقت ډیر خطرناک دی دای دا سی وای وینور او د زمکی په منس کې دا سپوږمۍ د نور او د زمکی په منس کې حائل راشي نو یو یو ځان لرا کاږي بلې ځان ترا کاږي نو پدې لمحاتو کې الله دین کې کده یو کشش غالب شو ټول نظام به تسلیم قیامت راتو یو نه حمدا یو ځان ترا کاږي په خپل کشش ترا بل ځان تا نو دی وخت کې درجو ال الله نه بل لا رشتہ دارنګي غيو باس موارد چې جمهور وای چې دی وخت کې مس سنت موکده ده بعض احناف ماته سولوي د وجوب قائل دي رسو امام مالک رحم الله وای د دې صلات کوسوف مرتبه ده د جمعې عمره درې بحث دار چې دا مزب په کومه طریقه کې نحنا فوت دا خبر منصوب دا او دی بارک روایاتم راغلی او اغا سندن ثابتم دی چی سولاتی کسوف او عام منزونو کی فرق نشتا بس دو رکات دی دام دو رکاتو گنتی بیکے ایم ای ثلاثا پا هر رکات کی دو رکو سدی قائل لی او د دې ائمه ثلاثه استدلال ده د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د حدیث نه د حضرت اسماء ابن عباس عبد الله ابن عمرو ابن العاص ابو هريره رضی الله عنه چې دا ټول روایت په صحاحو کې مروی دي اپ دې ټولو کې دو دو رکو غان راغلي دا حنافو د مزم راغلي لکه صحیح بخاری شریف کې راغلی نورتن در نوري په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله حبیب روت و صادر ور پسې راخ کې شو جمعات لراغه خلق راجم شل فصل بهم رکاته بخاری شریف حدیث څو رکاته وکړ دو رکاته وکړ نسائی کې دا سیم راغلی ابو بکر رضی الله عنه وی فصل رکاته نکما تو صلون دو رکاته دا شو کله کتا سوچ کوي نو دلائل دواړو طرفونو لدی ائمه ثلاثه وای جنا دا مزد دی نور منزونو نسو جدا پدې کې رکوم ډېر وګداوه دې کې قیام مګدو د دې دوه رکو غانو بلکې دین علاوه نور امراغلی داغي باسي علماو جوابونه کړي خدای انصاف خبره دار چې دا علماو خوخ کړي نه دي دیو جن بعد جوابونو بارک علامہ محمد تقی عثمانی موئی وئی دا جواب خاص مشهور دی دے اے وئی دا موضوع گدن صحابہ بسر چت کو بیا وے کتا کو غین باز گمانو کو وئی دا سیت می اطمینان بخش جواب نہ دے اپا عام خبرو احادیث صحیح حسن کیگی رد کیگی نا دیو جن صحیح توجیه دا بدائع الصنائع چې د فقه حنفی معتبر کتاب دی شیخ الهند رحم الله موی شان ورشای کشمیری رحم الله موی وی بلا شک په دې کې دوه کو غانې ثابت دي بلکې تر پینزو پورې روایت راغلي تر څو پورې پینزو پورې روایت راغلي دي ترپینزو پور روایات راغلی دیو جنا دا روایات چون کی پسیحینو کی دی او د سنت پیت بار دا نورم سی دی خدا اصح دی نولماء کرامو پا دی کی دا دو رکو والا تا غروالی ورکڑے دا زمون دی اهل علم لیکلی دی لکه تاسو واره در شاه صاحب هم دی طرف ته لاړ دی انور شاه کشمیری رحمه الله اتعلیق الفصیح کې شیراز مشکات شریف شرح د محمد عزیز کاندے لوی رحم الله وی وی حدیث الرکوعین اصح و ارجح و اشعر زاد المعاد کې موینه لوتار کې موی تلخیص حبیر کی علامہ حافظ ابن حجر وئی درایہ کی علامہ زیلعی وئی چې د دوو رکو دا روایات اصح او ارجح او اشهر دی تاسی قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشکات یو مختصر شرح لیکلی اوس دا نور روایت چې صحیح دی سره بس کې چې دا ارجح او اشهر او اصح شو د سو رکو والا دووالا نو بازی دا واقعا پا تعدد حمل کرے خولماء کرام علی کلی چی نور صرف یوزل تندر نیولے دا نبی کریم علیہ السلام پا زمانہ کی او دا دا محققین و علماء قول دے او دا صحیح دے په بازي شوی دي چې بار بار نور تندر نیولې او په مختلفو طریقو یې موس کړي خو علما ولیکلي دا خبره صحیح نه ده صرف یو ځل روایتن او درایتن د نور تندر نیول ثابت دي دیو جنا احادیثو کې دیو جنا اشکال لنګور کوم علماء دی په لکړی کسو عام مزغنته کئ دا روایتو کې ثابت ده خدا کوم علماء لک حرمینو کې یا زموږ د مذهب محققین علماء وای چې اصح او ارجح او اشهر دو رکو غانی دي او چې دو رکو غانی کې نو دا غي ترتیب رسو ذکر کوي چې دا موز بسنګ کې ور امام شافعی رحم الله چې د مسوګمۍ پتندر نیو کې ادم جمع قائل لے نه د پاره خاص دلیل نشته خو د روایت او د عموم نه استدلال کوي د کیو بل بسلم اختلافی را روانه ده چې دا قرأت پدې کې سرن دی او که جهرن دی نگر امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی او جمهور فقهاوی چې دی کی پټ دے امام احمد او امام اسحاق او په احنافو کې صاحبین وای چې جهر سره مسنون دي په خبرو رسیدې کنه نو د جهر او د اخفام نه د امام ابو حنیفه رحم الله یو روایت هم د صاحبینو په شان دي چې جهر دي احنافو باز علماو لیکلي چې اختیار دي کم علما چې وای چې په پټه بووي چې دا جمهور دي نو ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فقام قیاما طویلا نحوا من قراءة سورة البقرة ایک صیغہ اس کے چرے جہرن میں بیا خو بے جزمن ویلے وچ دین دی پوری ہوئی وای دم رے ہوئی کتاب ویل ک سورہ بقرہ او د جهر بالقرط بارکم لکه باب کی براشی صریح روایات دی متاخرین احناف وې دی وای چون کې امام دو روغد مزم دی او امام چپ وای نو ورپسې غو د خلق ډیر سړي شي وای په جهر دی ولا وای ځکه قران سره خلق سکیږي سم نشکیږي د مکیه چې بیا خپل خپل قران وای چې خکل قرآن د تجوید او د دې د غرض درس سره وي ناغه غټور رسوب ولاړ یم څوک نه تنګي نو دا مختلف اختلافات د باب کې تاسو تر روان دي د حدیث کې در لوي چړوان دي شود الله حبيب فصلى اربع رکعات سلور رکو گانیو کی پدو رکاتنو کی و اربع سجداتن او سلور سجدیوی قالت عائشت و عائشت بیبی رضی اللہ عنہ فرمائی ما رکعت رکو عن قطو ما رکو ندکڑی رکو کلم ولا سجدت سجودن و نمی سجدکڑی سجدہ قطو چرم کان اتول منہو چیا غدی دیدی نگنی اگدوی ذم رو گد گد مجو کو متفقن علیہ دا حدیثم دا متفقن علیہ دی او په دی باب کې ارجح و صح او اشعار دی وان ها او د بیبی روایت ته رضی الله عنها قالت بیبی وای جهر النبی صلی الله علیه وسلم فی صلات الخسوف بقراتی فجهر قرات ویلو متفقن علیہ دا اللہ حبیب قرات پا جہر ویلے ہو نبی کریم علیہ السلام دیکی قرات پا جہر ویلے ہو ادایو قولو پا غا قوالو کی چتاس و غمخ کی واوری دل وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان خسفت الشمس دی فرمای نور تندر نیولیو فزمانی در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسک رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه خلق ورسرو فقام قياما طويلا نو درې دل او په درې دوغ دو سرا نحو من قرات سوره البقره په مثل د لستو تقریبا او تخمینا په مثل د لستو د سوره بقره وردی کې مستحب وګدول وي اگر که خلق په راضی ني و ایداد کراهت د تطویل نه ابن حمام وای مستثنا صورت ته که مقتدیان تنگیگی نو موز با اوگد نکه خدا تی مستثنا ره که سوک تنگ ده و که خوشحال ده مخی نه پوی کوله وی که نهی اکا پاسهی او گوره موز سده موز اوگد ده نو علامه ابن حمام رحمه الله وی دا موز مستثنا ده دا کراحت دا تطویل نا ثم رکع رکوعا طویلا به رکوع کړي و رکوع وکدا ثم رفع به سر پورته کړي او فقام قیاما طویلا ودریدل او پودریدو وکدو شرا وهو دون القيام الاول خدا د ډمبني قیام نه لکمو ای بیا ودریدو او به رکوع کړي رکوع وکدا وهو دون الركوع الاول او دا دا ولي رکوع نکمو دیده که او مسئله اهمه چه اغا علماء او ذکر کرده ورا اول رکات کی خوبا ام القرآن شورو کی او صورت بوه خوبا دی دویم قیام کی بسکه رکو می اوزلو که بیا پورتا شم بیا قیام شورو شکنا نو پدی کی با قرآن تشوام که سوره فاتحه بواب نو کلو علماء چه ده دوو رکوگانو قائل لی ندائی پدی کی مختلاف ده امام نووی رحم الله و اتفاق ده ده علماء چه پاول که با سوره فاتحه لولی خو پدی قیام ثانی کی اختلاف ده نووی مذهب زمون مذهب ده امام مالک و ده جمهور داره چې صحیح کیږي نه موز مگر په قرات د سورې فاتحه او محمد ابن مسلمه د مالکیو نه وای وای په دې دویم قیام کې به تعین د فاتحه نی ناغه وای ګوره په اول کې به رکعات کې به قرات شروع کی او په دریم کې ام القران ام القران او سورې فاتحه په جن نه کنا اپا دریم او سای پدی دویم او سلورم کی پدی کی بسورت لولی او فاتحه بلولی کنا پا پا تپوشوی کنا پا اول رکات کم دو قیامونه دی نگورا پا اول کی او پا دریم کی خوب سوره فاتحه لولی خو پا اول رکات کی پدی دویم کی او پا دویم کی پا سلورم قیام کی بسوره فاتحه لولی کنا امام مالک رحم الله وی لولی با آیا محمد ابن مسلمه وی نبه لولی وجد اول داد وی دا رکات ده پا قرت سرا نو لکد اول پشان فاتحه هم پا کی واجب دا او دویم قول وجد داد چه دا رکعتین اے داد په حکم د رکعت واحده کړي ځکه دی په لور مقتدی ک کم یو قیام راو مندونو دا غموزو شو نو دا دواړه قراتونه په حکم د قرات واحده کړي نو وی واجب دی چې تکرار د فاتحه بنی نو چې مسله در لیا دی اگر رکعت چکلی یوی سابیگی نو بیا پاکی د سوره فاتحه تکرار نی بلچون کی پر روایاتو کی روکوگانی که گن راغلی خو رکعتو نسو دی رکعتو نو تیدانی ویری چی سلور شول نو دام د دی دلیل چی د سوره فاتحه تکرار دی را نشی پس خو جودری دی دوی می رکو اول رکو نه پس نو بیا قران شروع کا که چا سوره فاتحه وی نوم دغه طریقه علماء ذکر کړي اعظم غ حناف چون کی د دې قائل نو ناغی جزئیاتو کی د دې تفصیل نه دراغله کپو نو شوی په مسله باندې بے سجدو کا ثم مقاما ابیا پورته شو فقام قیاما طویلا ودریدلو په قیام مغصرا وهو دون القيام الاول خدا د قیام اول دا اول رکعت نکمو به رکوع کو رکوع طویلا وهو دون الرکوع الاول ادا کمو د رکوع اول نسم رفع پورته شو فقام قیاما طویلا ودریدلو په دریدو دو سرا وهو دون القيام الاول خدا د قیام اول نکمو ثم رکوع طویلا ابه رکوع کړي ورکوع دا وهو دون الرکوع الاول دا کما ود رکوع ولینا ثم رفع سر پورته کړو ثم سجدا بیا د دویم رکعت سجدی ته لاړو ثم انصرف بیا د مزنر وګرځیدو وقد تجلت الشمس نور روحان شویو وقد تجلت الشمس ونور روحان شویو فقال الله حبیب فرمایلیو ان الشمس خطبه ویلوا وینور اسبغمای آیتان من آیات الله دا یو دوا نشانات او دلائل دی د الله د دلائل او د قدرتنا لا يخسفان لموت احد دا توریګینه د وجه د مرگ دی او تنا ولا لحیاتی ان د چا د ژوند وجنا ادی کی دام د چې دی مز نه پس خطبش تکنا نو صاحب د هدایت وی خطبه نشتا قلام زیلعی د صاحب هدایت قول رد کړي او روایت را جمع کړي چې دمر دمر روایتو کې خطبه راغلي نو صحیح خبره دا ده چې څه شی دا خطبه شتا د صاحب هدایت قول احناف علماء خوخ کړي نه دي اگر چې هغه د خپل قول د پاره سوجه ذکر کړي اغی د خپل قول د پاره سوجه ذکر کړی دا او د صاحب هدایت قول دا علماء کرام دل تن د خوخ کړي بنایا چې د هدایت مشهور شرح دا اکثر علماء درس او تدریس کې ځکه ګوري چې د ټول ټکو وضاحت کړي ابن همام فتح القدیر د هدایت شرح لیکلي دی په لګره خو هغه خاص خاص ځایونه حل کړی نو کلام مدرس ته د هر ټکی ضرورت راځي نو ګوره د صاحب هدایت الفاظ دادی وليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل وي په كسوف کې خطبه نشه ځکه نقل شوی نه دا بنای والا وی هاذا غیر صحیح لما روى البخاري ومسلم من حديث اسماء واذا خبره د صاحب دای سره دا دارنګ علامه زیلعی وی هاذا غلط و ير سوق چوي خطبه نشته دا خبره غلطه ده ثم اورد الاحاديث اي بيدي باب کې احاديث را جمع کړي چې اذن رضم تاسو اوریدل د ولسو صحابو نه پدې کې سره غلي روايات راغلي نو خطبه پکې شته ده کبول ما چې وای خطبه نشته وای دا خطبه دی مصپس ویلې وا خود خلق وهم ختمول ز خلق وهم داو چې دا نور سپګمې چې تندر نشي نو دا څوک لوي سړې مړی یا ژوندې ژوندې شوی پیدا شوی نو پتا غرزو کې د نبی رسول الله بچی ابراهیم وفاتو نو د خلق هغه خبره نورم په خښو چې دا وګورن ور تندر نو ابراهیم وفات شو نوې د دې نظریې د بوتلان د پاره د الله حبیب سوکل تا خطبه وي علماء لیکلي پیغمبر چې او کارو کی ناغله علتونه لټول ندي پکار بیا خو رمل مکړو کافر له زور غړنون غټون مسلمانان دي رمل بیا سوک نه کوي سپو شوی په خبره باندې نو دین ور علماء دا قول احنافم نه دي خوخ کړي خطبه بوي او دا مسنون او مستحب دا فایداره تم ذالک کل چتا سوګوریدا چنور تندر نیوله سپوږمۍ تندر نیولې فذكر الله لا یادوي په مسرا په سبحان الله په تکبیر او دعا او تحلیل او استغفار سره او په ټول اذکار سره. قالو صحابه ویل یا رسول الله اے الله رسول رہے نا کا مونږ کتلی وای تاسو تنا ول تشی ان تاسو خلاص غوت کړو یو شیتا فی مقام کا ها پدی زستا کی چې راکم کی دی مسکو مونږ وکته لاس مبارک مو مخ کو سمراغستل سمرا اے نا کا بیا موکته تاسو تکا کاتا تاسو را رست شوي. فقال الله حبيبي اني رايت الجنه ما جنتك تو الا فردي مردي لري کله بیت المقدس کتلوا اده کفار وغه قافله کتلوا دا پیغمبر معجزه. باز وی پدی دیوار کی ورته ممثل کړي شو مسلت له فی الحائط لکه په آینه کې چې صورت ښکاری. ځکه امام بخاری دا حدیث ذکر کړي په کتاب التوحید کې ویعرضت علی الجنه والنار آنفا په روایت کې راغلی دی لقد مسلت اپا مسلم شریف کی دی لکت صورت دا مختلف قسم الفاظ راغنی دی وی ما جنتو کتو دا اللہ حبیب وی فتناولتو منها عنقودا نو لاسمیو گتکڑو دا دین یو غنچک دا انگرو تا ولو خستوهو کچری دا میرا غستے وی لاکلتم منهو نو تاسو بخوراک کولو دا دینا ما بقیت الدنیا ترسو چی دنیا باقی وے زکر جنت چی کی فنا نشتا اد دنیا شیخ ختمی گی وی ما عندکم ینفدو وما عند اللہ باق. دیو جن علماء لکلی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ وی جنت بارک کی کتاب لکلے وای چې جنتی میورو شو کایلا به شکول دي چې بلا بای یو مارغ با واکې تیری غری وای چې مې غوخه خوړې داغه زبه کېدل او ریته دل به دستور گزارب مطابق کېد بلا خوړل نه چې الله بول پیدا کړي. خو بیا د الله حبیب دار اوا نه غستو ایمان بالغیب والا مسئلہ ختم نشی ایک دا اللہ حبیب راغستے وے خلقو لیدلے وے نو ایمان بالشہادت بجوڑ شوے وے لا بالغیب بنوے ورائت النار مکتور فلم ارکل یوم ننمی دا قتل پشان دا نرزی منظر ان قتل قتل چرم افزع دیر دا یر یو خطرناک ورائیتو اکثر اہلها امی کتو اکثر اہل دا دی اور زنانا مسلم اخیدر لتی روا وید هر جنتی با دا دنیا دا بی بیانو ندووی د جوور کې ډېری دي نو دا خو جنت کې ډېری ها تار سړي چې دوت وخزي دي جنت کې ډېری شو کنا ته جنتي عدل ته ويور کې به ډېری اباځي دې کلی ګور دا ابتدایي ابتدا کې به ډېری خو چې روزي نو بیا به جنت کې ډېری. قالوا صحابه کرام ویلو بما یا رسول الله د سو جن دی پور کی ډیر لیدنی. قال بکفرهن وی په سبب د ناشکرۍ د دوی قیل یکفرن بالله ویل شلول دی د الله د وحدانیت نه انکار کوي قال یکفرن العشیر د خاون ناشکری کوي او یکفرن الاحسان او د احساناتو ناشکری کوي لو احسنت الى احداهن الدهر کچر احسانات او خېګړې دی او کیو د دې زنانو سره ټوله زمانہ ټول عمر دی ور سره احسانو کو خاون سمرات من کشن بیوکت تانسشه قالت ندا خزوائی ماریت من ک خیرن قطو ير ماتا چر ماتا نچر ته خیر نه دی دیدنه وګوره ناشکری دومره خطرناک شی دی چا در سره دینی او دنیوی احسانات او کلو ناشکری مکاوا دا ناشکری ګوره سبب د اور د تلو دی متفقن علیه دوم المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا نے روایت نہ حدیث ابن عباس فمثل حدیث دی ابن عباس وقالت بی بی وی ثم سجدا یا اللہ حبیب سجدہ کړي وفات والا سجود نوڑے روغ د سجدے کړي وا ثم صرفا ابي از مزرا کر زیدر وقت ان جلت الشمس او نور روحان شيو فخطب بناس تصریحی دلیل خلکو له خطبه وای صلات خصوب د پاره خطبه شتا علامه عینی زکوی احنفی وی حدیث الباب صریح فی الخطبه حدیث د باب صریح د په خطبه کې ادا د امام شافعی او د امام اسحاق او د نور قولم ده امام ابو حنیفه امام مالک امام احمد وی لا خطبه فی هادی کې خطبه نشتا دکوې دا الله حبیب حکم د صلوات او تکبیر او صدقې کړي او حکم د خطبې نه کړي نو کدا سنت وی د دې د خطبې حکم بهم کړي وي او دا الله پیغمبر وی خطبه ویلي خو چې دیل د صلوات خشوف تعلیم ورکی نو ایدا دای پورې مختصوا سپوشې په خبره باندې د نور علماء لیکلي خطبه ویلي د ام مشروع اشوا او خصائص لا تثبت الا بدلیل خصوصیتونه په دلیل ثابتيږي اتاسو تفصيل داغه و امر دو او دی که د منبر د خطو ذکر امراغلی لاللہ حبیب منبر تاو خطو او خطبه ہوئی فحمد اللہ واسنا علیه دا اللہ حمدی ویلیو پا اللہ بانی سنا ویلیو ثم قال بے فرمائیلیو ان شمس والقمر آیتان من آیات اللہ بیشک انور اس فکمئی او دو نشانات دی دو نشاناتو دو قدرت دا اللہ نا لا اخصفانی لی موتی اہدین دا توری گی نا دو وجی دا مرگ دیو تن ولا لی حیاتی او نا داغ دا جون دو وجی نا فیدا رہے تم ذالک کلچ مدعو قتل فدع اللہ اللہ نا دعا غواری اے چون کی دا دے حیبت او تکلیف وقت دے و ایدا اقرب للجابت دے ہاں دعاګانې غواړی وکبرو او الله اکبر وای او صلو او مزو کوي صلاتي خشوف او کشوف وتصدقوا او خیرات کوي ځکه صدقه د الله غضب ختمي دی وخت کې سو کوي خیرات نو کوي اشاء الله رحم الله حجت الله البالغه کی وای اشا سے وجیبی عجیب خبری کړي دنیا ټوله ورته تروسه حیران ده محدث الهند ویسل پدی کی داده چکل نشانات د قدرت د الله سرګر شي نو ټول نفوس ورته غاړه کی خوا هر چاو کتل چې ګور مالک نور تور نو دا ورته ټول تابیش ول توجه لله وکا د دنیا نه یو رتور شو نو ایدا غنیمت د مؤمن تا راشه دعا او غوړا موز وکا او نیکی وکا او خیراتونه وکا او د الله نه بخنه غوړا دا وقت ډیر د نږدې کېدو دی نو ای مومن چې دا سه حال وکړو نو دا د غنیمت وګڼي دا د دې سو کی غنیمت دی وګڼي ثم قال بهذا الله حبيب فرمایلیو یا امه محمد صلی الله علیه وسلم والله قسم فلا ما من احد نشته وتن اغير من الله دير غيرتي ده الله نا يزني عبده او تزني عمته دا چې دا بنده دي زنا او کی يا الله يو اما يعني يو زنانه دي بدکاریو کی يا امه محمد ان امه محمد صلى الله عليه وسلم والله قسم فلا لو تعلمون ما علم کتا سو پوی دے پاغ چیز پوی گم لزو حکتم قلیلا نخام خا خنداب مکڑے ولگ غنتی ولبکیتم کثیرا او ډیر بتا سو جڑی دلی وئی متفقن علیہ اور حدیث کی فیدی دی وئی ډیر خان دی ما بلکی ڈیرو جاڑی اگر دی کی حکمت سرے نوار سپگمئی سطوری تندرون دا یو نمونه دا چه قیامت کی بسنگ رازی وی دا ټول بطور شي ادی کی دام ویه و ایدا یو صورت د عقاب دا غا چاله چې ګناي نه نکړي نور خو سم مکلف نه وکړه ګناي نه نکړي خو تور شو نو وای چې ته ګناو نه کې چې سحال بې متفقن علیه و نبی موسی رضی الله تعالی عنہ قال دې فرمای خسفت الشمس نور تندر نیولیو نو درې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فزع عن فیرا یخشان تکون الساع و یرید چې چرت قیامت نی نږدې شوی نی حاضر شوی نی هدلت اشکال لادی چې د قیامت د پاره خو مقدمات کثیره دي هغه لا واقع شوی ندی نو څنګه پیغمبر علی السلام یریدو چې قیامت دی وی غلبه دی یری او لوی کارونو سره کله انسان غافل شي نبی بشر دی کنه بعضی نور جوابونو ملماو کری نو راغ دا اللہ حبیب مسجد تا مسجد نا مراد مسجد دا مدینه دے جماعت دا نبی علیہ السلام ادین دام معلوم شوا چی صلاتی کسوب پا مسجد کی سنت دی فسولا نموزیو کو بی اطول قیام و رکوین و سجود پڑے رگت قیام و رکو و سجدی سرا ما ریتو قط یفعلو مانو قتل کلم چی داسی دی کڑی و قالا او فرما اللہ حبیب پا خطبہ کی پس دموز دفارغی دونا هذه الايات التي دا اغنخ هغدي يرسل الله شل راليغي اګور نور سپګمای تور زلزل رازي سيل رازي لا تكون لموت احد ولا لحياتي دا د چا د مرګ او د ژوند و جنن وی ولکن يخوف الله به عباده الله پدې خپل بندگان يروي وما نرسل بالآيات الا تخويفا سورة بني اسرائيل کې وای مونږ نه را لې ګدا سي خبري مگر د پار د يري ور کونو په بعض روایتو کې راغلي دي لکه دا امام احمد امام نسائی ابن ماجه دا ذکر کړي وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي ولكنهما آيتان من آيات الله وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له الله كما يليق بشان يوشي تتجليو كي كن المخلوق نبسغا جزي اختيار كي داد الله كما يليق بشان يد تجلي د وجه نسره نور تكتور شو سپغمي تكتور شو باز وی چې دا الفاظ سدي وای دا احتمال د ادراج لري ځکه چې د پاسه لسو صحابه د کوسوف حال ذکر کړي خدا الفاظ چې ان الله اذا تجلى لشيء من خلقي خشع له دا وی نور نه ذکر کړي نا بعض علماء وی چی دا زیادت غیر صحیح ده علامہ ابن قیم وی دا روایت پدی کی ستوان نشتا روات سقات دی حفاظ دی خدا لفظ کی دیشی چی مدرج فی الحدیث وی من کلام بعض الروات دیو جن پټول روایتو کې دا موجود نه دي بعد علماء دی الفاظو دی اثبات طرف تلاڑ دی اوصل دی اشکال وجه سوا چی فلاسفه و اجرا داسی وشی اداسی وشی علماء لکنی سی اشکال زکر نشتا د یو شی د پار اسباب کثیره کې دیشی ا دادم شی چې سمکه د انوار او سپوږمې په منځ کې حایل راغله او نورو جو هات تیم شی یو شی د پار سکیږي اسباب ډیر وی نو کل چوگور ای تاسو یو شید دینا ففزعو الى ذکر اللہ نو متوجی شید اللہ ذکر تا چی مجدے او دعا تا و استغفار تا دی طرف ته تاسو متوجه شئ. وعن جابر اند جابر رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائن کسفت الشمسو نوار تندر نیولیو پزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکمارس چو فاتشو دنبی علیہ السلام بچے ابراہیم فصل بالناس ست رکعات باربع سجدات مجھے خلو خلقو تا او شپگ رکو گانے پا دو رکعاتو ککڑی واریو کدری دری او سلور سجدی ورواہ مسلمن رواہ مسلمن ددی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کڑے دا ابراهيم د ماري قبطي نو د الله د حبيب وين زوا او مقوقس بادشاه ورتا صاحب د اسکندري هديه کرا لګلي وو اپزل هجي اتم کال د هجرت د پیدا شوو اده جو فات کې دو نو د شپاړه سویا ول سویا د اتل سمیا شو اپ بکی کې دفن شو ادا اللہ حبیبی دید دا پارا پی ورکون کی دا باکی مدوے پا جنت کی پورا کئی دا پیو ادا علماء لکری پلسم کال بانے وفات شوے بے اختلاف دین سو کوئی پر ابیو علوال کیو سو کوئی رمضان کیو سو کوئی پزر حجے کیو رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس مسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل انور ثند نوريو سمار ركعات اثركو غانوي في اربع سجدات نور سلور سلور رالي وعن علي دالي رضي الله عنه فمثل الذي رواه مسلم عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ نے روایت تقال کنت ارتمی ویزوما چما غشی وشتل مشمی کولو بے اسہم اللی سا غشبان جما دا پارو پا مدینہ کی فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا جوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اد کسفت شمسو ناسا پنور تند نرنیو فنبست واغشی می ارتاو کل فقل دمائی واللہ قسم پا اللہ لانظرن خامخا گورم با چی نبی علیہ السلام سکھئی الاما حدث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوے کار را غلے پا کسوب دا شمس کی قال فاتح تو قائم فی الصلات زورت رالم ای ولادو پا مسکی رافیان یدیہی او لا سونه پور تکړیو امام نووی دی کی دلیل ده د شوافیو چیرا فولیا دین په قنوت کې کولې شي او رد پاغه چا چې وی لا سونه بد مصبد او اغانو کې نشي پور تکولې پیغمبر علی سلام لاس پور تکړی رافع یده ها لاسونه پور تکڑی فجاره سب بهو شورو شو د الله حبیب چې سبحان الله وی ویحلل لا اله الا الله ويكبر الله اکبر او حمد وی وې د دعای غوتا حتا حسر عنها چدن ورن توروال لریشو قرا سورته نی فلما حسر عنها ار کل چی د دین آغا توروالی لرکڑیشو قرع سورتینی دو سورتونی و رسول اللہ صلی اللہ رکاتینی دو رکات مجیوکو رواہو مسلم فی صحیحن عبد الرحمن ابن سمورا وکدا فی شرح سنانہو وفی نسخ المہ وصابین جابر ابن سمورا تا عبد الرحمن ابن سمورا پزے پائے کہ جابر ابن سمورا دے نو دې مسابي کې خطا راغلي د نیکون کونا او سهو دا ابای سپو شي په خبره داد عبدالرحمن ابن سمورا نه دی دا اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما روایت ته قالت لقد امر النبي صلى الله عليه وسلم وي حکم کړو نبی کریم عليه السلام بالعتاقه د غلامان وزادون في كسوف الشمس هدي وخت کې سوک خیرات وکا ادی وخت کې غلامانی آزاد کا امر محمول له استحباب اے وې داولی خیراتونه غلامان آزاد لوی صدقې دي کنه صدقو سره مصیبت د فقیر دیو جن رام مسلمانانو نیکانو ته چې څه تکلیف راشي زر خیراتو کې خیرات زم صحیح کړي په طلبا او غریبانو کندو یتیمانانو کې اوس غو په احسان کار دی چې مشکل راشي و یو ختم را لوکي او بم طالب لن راړي ها څنګه شانت کنه یاره مال و یو ختم وکای حال ته طالب په کار دی چې دا غو کری په لوکا کله وای دوار لوکا غریب موړ کا خپل به زړه دعا کوي ها کنه دا سنت طریقې خلکو پریخي مشکل له مصیبت ته سوست دي صدقه وکا ځکه دې سره عذابونه د فقیری رواه البخاری رحمه الله د دې حدیث روایت کړي امام بخاری رحمه الله الف